दाम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 सितंबर 1995 को लगभग सायं 3 बजे UIT जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम करके तदरूप स्वरूप आपको कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी बातों में आपको श्रेष्ठ बातें मालूम दें वे शास्त्रों की वेदों की पुराणों की संत महात्माओं की है, त्रुटियां गलतियां मालूम दे वो मेरी व्यक्तिगत है। आप सज्जनों से यही आशा रखता हूँ कि त्रुटियों के लिए क्षमा करें और सार बातों को ग्रहण करें। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है, दुर्लभ हो मानुषो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, वो भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर मात्र की बहुत बड़ी महिमा गाई है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ बताया है, लब्ध्वा सुदुर्लभ मितम दुर्लभ त्रयमेव तत् सर्वसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातत देही ऐसे सदग्रंथों में कहा है। तो इसका विचार ये करना है क्या मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो इस शरीर की है क्या? तो विचार करने से ये बात मालूम होती है कि शरीर के ढांचे की महिमा नहीं है। मनु दो पैरों से चलता हो लंबा हो वैसे माथा काला हो जिसको ऐसा मनुष्य कहते हैं ऐसा नहीं है, वो महिमा विवेक की है। मनुष्य में जो विवेक शक्ति है वो हर एक में नहीं है, पशु पक्षी आदि में वो शक्ति नहीं है जो मनुष्य में है। तो उस विवेक शक्ति का महात्म्य है, वो महिमा उसी की है। रामायण में आया है जब बाली मर गया तारा रोने लगी तो भगवान ने कहा क्षितिजल का पावक गगन समीरा और पंच रचती है अधम शरीरा, इसको सही वो अधम बताया। सोतम तब यह आगे शोभा और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोगा, तो शरीर को वहाँ अधम बताया है। उत्तरकांड में जब काकभूषण जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं, उन 7 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि सब शरीरों में श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, दुर्लभ कवन शरीर, कौन शरीर दुर्लभ है? तो कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातक देही, दुर्लभ और उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। चराचर जिसको चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं, पशु पक्षी आदि चराचर चर चलने फिरने वाले असर स्थावर, मान दो तरह की सृष्टि है, ये वृक्ष है तू है पौधे है ये भी जीव है और हम लोग भी जीव है, तो वे फिर लेने वाले जीव है। और हम चलने फिरने वाले पशु पक्षी आदि जितने मनुष्य ये चलने फिरने वाले हैं, तो स्थावर जंगम सबके सब उसको चाहते, तो उत्तम सर की महिमा है। अब इस पर आप ध्यान दें कृपा करके, उन मनुष्य शरीर की महिमा करते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुमरेनी, उसे बताया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक की स्वर्ग की अपर मुक्ति की ये श्रेणी है, मानो इसका अधिकार है। और ज्ञान विराग भक्ति सुमरेनी, ज्ञान भक्ति और शुभ वैराग्य देने वाली ये देह है। छह जात बताइए, सातवीं 84 लाख जूनी वो नरक शब्द के अंतर्गत है, तो 7 जूनियों में जाने का यहाँ से रास्ता मिलता है। मनुष्य जन्म के बाद नरकों में जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, भगवान की परम भक्ति प्राप्त कर सकता है, 84 लाख जूनी में स्थावर जंगम में जा सकता है। ये महिमा के वर्णन में आया, इस पर एक आपको निवेदन करता हूँ, थोड़ा ध्यान दे। इस महिमा में नरक शब्द भी आया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग, तो नरक का वर्णन आया है, तो ये कोई महिमा होती है क्या कि शरीर ऐसा बढ़िया है इसमें नरक होते हैं? ये तो बढ़िया नहीं है ना, विचार करे थोड़ा। पहले एक नंबर में नरक का, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, सबसे दुर्लभ मानस भी। तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि इसका दुरुपयोग किया जाए, विपरीत चला जाए तो नरक होते हैं, और अनुकूल चले जाए, सदुपयोग किया जाए तो स्वर्ग होते हैं। और स्वर्ग में पीछे खिणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, वहां स्वर्ग भोग कर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। तो अपवर्ग, अपवर्ग मानो जिसमें अपवर्ग नहीं है, अर्थात मोक्ष जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग, और ज्ञान तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसमें बोध हो जाए वो जीवन मुक्त हो जाता है। और वैराग्य संसार में आसक्ति राग से रहित होकर वैराग्यवान हो जाए तो वैराग्य से मिल सकता है। और सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति इसमें मिल सकती है, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, शुभ भक्ति भी इसमें मिलती है। इस बात से इसकी महिमा है। तो इसका तात्पर्य ये निकला कि इसमें ठीक चले तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, वैराग्य प्राप्त हो जाए, त्याग प्राप्त हो जाए, कल्याण प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, बड़ी बड़ी चीजों की प्राप्ति हो जाए, और उसका दुरुपयोग किया जाए तो नरक की प्राप्ति हो जाए। तो महिमा में नरक का वर्णन का तात्पर्य क्या हुआ? इसके उपयोग की महिमा है। इस वास्ते सज्जनों एक बात मेरी ध्यान दें आप, कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाए उसका सदुपयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा फायदा होगा, और उसका दुरुपयोग किया जाए तो पतन होगा। तो महिमा सदुपयोग की है, शरीर की और परिस्थिति की नहीं है, ये विशेष ध्यान देना है। आज प्रायः परिस्थिति की महिमा मानते हैं, अनुकूल परिस्थिति मिलगी तो ठीक हुआ, अगर प्रतिकूल परिस्थिति मिली तो ठीक नहीं हुआ। तो परिस्थिति के ऊपर जो मूल्यांकन करना है ये ठीक नहीं है, इसका सदुपयोग दुरुपयोग है। और परिस्थिति अपने हाथ की बात नहीं है, और इसका सदुपयोग करना दुरुपयोग अपने हाथ की बात है, दुरुपयोग न करें सदुपयोग करें। तो इसमें हम स्वतंत्र हैं, परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है। विपरीत परिस्थिति आवेगी, आप उद्योग करते रहो नहीं हटेगी, हटा नहीं सकते। अगर परिस्थिति को हम अनुकूल ही बना लें तो प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी नहीं, किसी की प्रतिकूल आएगी नहीं, किसी का धन चला जाना है, किसी का कुटुंब का मर जाना है, किसी का अपमान हो जाना है, किसी की निंदा हो जाना है, बीमारी आ जाना है, ऐसे तरह तरह की जो बीमारी परिस्थिति आती है ऐसी, तो उसको रोक नहीं सकते हम, तो परिस्थिति को तो बदल नहीं सकते, पर सदुपयोग दुरुपयोग करना हमारे हाथ की बात है। खूब ध्यान देकर आप सुने और इन बातों में जो जो शंका रह जाए वो नोट कर ले, याद कर ले, पीछे पूछ लेना मेरे से, मेरे में गलती हो तो वो विस्तार कर लेंगे अपने, इस वास्ते ख्याल करके सुने। तो सदुपयोग दुरुपयोग है ये दो चीज, उसमें दुरुपयोग हम कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को राइफल मिल जाए तो वो चलाने में मर्जी आवाज चला सकता है, अफसर पर भी चला सकता है, देने वाले भी चला सकता है, परंतु उसका दंड भोगना पड़ेगा। वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिली है, वो रक्षा के लिए मिली है, सदुपयोग करने के लिए मिली है। ऐसे ये मनु शरीर सदुपयोग करने के लिए मिला, दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है। कर सकते हो आप, जैसे अच्छा काम करने के लिए भी आप स्वतंत्र हो, बुरा काम करने के लिए स्वतंत्र हो। आप सत्य ही बोले झूठ न बोले इसमें भी आप स्वतंत्र हो, और आप झूठ का बट बेईमानी करे इसमें भी स्वतंत्र हो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली है। ये मिली हुई स्वतंत्रता रहने वाली है, इस वास्ते जो परिस्थिति मिले उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग न करना, इसके लिए भगवान ने विवेक दिया है। पहले ही मैंने कह दिया कि विवेक की महिमा है, सत असत नित्य अनित्य सार असार ग्राह्य त्याज्य बड़ा भला अच्छा बुरा, ये दो चीज पहचानने की शक्ति भगवान ने दी है। कर्मों में स्वर्ग अधिक जाओ तो शुभ कर्मों की स्वतंत्रता दी है, और विवेक के द्वारा आप परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहे तो वो भी स्वतंत्रता दी है। तो वे हरेक भाई बहन उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। और नरकों को भी जा सकते हैं, चौरस लाश में जा सकते हैं, यहाँ भी रहते हुए प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं, निंदा भी प्राप्त कर सकते हैं, कैद में भी जा सकते हैं, अवसर भी बढ़ सकते हैं, दुरुपयोग करेंगे तो दशा हो जाएगी। तो सदुपयोग दुरुपयोग करने की स्वतंत्रता दी है, इस वास्ते जो अपने को अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग न करें और सदुपयोग करें, ये खास करने की बात है। मिली हुई परिस्थिति सुखदायक हो चाहे दुखदायक हो, दुखदायक परिस्थिति का भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाएगा, सुखदायी का भी दुरुपयोग किया जाए तो पतन हो जाएगा। जैसे किसी को बुखार आ गया तो बुखार आ गया, अब बुखार का सदुपयोग क्या करें, तो बड़ा भाई सदुपयोग हो सकता है। वृद्धारण्यक में ये बात लिखी है, उपनिषद वेदा में लिखा है, बुखार आ जाएगा तो उसको तपस्या माने, एक तपस्या हम जानकर करते हैं, जैसे पंचाग्नि तपता है, ऐसे बड़ा घाम तप रहा है और चारों तरफ आग लगा करके घाम में बैठ जाए तो इसको तपस्या कहते हैं। मैंने देखा पंचाग्नि तप कहते हैं इसको, चार तो अग्नि है, पांच में सूरज के पंचाग्नि तप होता है, वे तप कर सकते हैं। तो वो तप अपने मनगढ़ंत है, करे न करे, पर बुखार हम ले न ले स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है इसमें। तो बुखार आता है ये तपस्या भगवान की दी हुई है, तो भगवान की दी हुई तपस्या होती है उसमें सदुपयोग करने से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान के द्वारा जब सुख दिया जाए दुख दिया जाए वो दोनों ही जीवों के कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है सुरदम सर्वभूतानाम कि आत्मा मान शांति वृक्षति, भगवद गीता पांचवा अध्याय के अंतिम श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। तो वो सुहृद है, परमात्मा सुहृद है। सुहृद और मित्र में फर्क होता है, मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है, और सुहृद होता है उपकार ही करता है, चाहे उपकार करे चाहे वो अपकार ही करे, हमारा बिगाड़े तो भी हम तो उसे भला ही करेंगे। निष्पीड़ित हो भी मधुर बुद्ध मत ईक्षुदंड, ईक्षुदंड होता है एक गुड़ सांठा, वो सांठों को पहले तेरा जाए तो मीठा ही मीठा निकलेगा, ऐसा नहीं भी तंग करता तो कड़वा निकले, उसमें मीठे गए वो निकलेगा, शायद चूस लो शायद रस निकाल लो। तो ऐसे अच्छे पुरुष को तंग किया जाए तो भी उनके द्वारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसके हृदय में बुरा है ही नहीं। तो ऐसे भलों के सरदार भगवान है, भला भला की आखिरी हद परमात्मा, आखिरी हद क्या है, भला पड़े की आखिरी हद परमात्मा है। तो परमात्मा सुरदम मात्र प्राणी के सुर है, बिना कारण हित करने वाले, कारण बिना कृपा, बिना कारण कृपा करने वाले। तो मनुष्य जो भेजते भगवान, जो मनुष्य के लिए चाहे बीमारी भेजे और चाहे निरोगता भेजे, तो भगवान ने जो रोग भेजा है वो भगवान का दिया हुआ है। तो ये तपस्या भगवान की हुई। आप अपने मन ग्रहण तपस्या करते हैं, उसके फल में आप स्वतंत्र होते हैं, परंतु अपने मन ग्रहण तब है। जैसे कोई रोगी है और अपने मन से पथ्यापथ्य का विचार करता है, कुपथ्य न करके पथ्य का पालन करता है, और वो ज्ञान नहीं है, और एक वैद्य के द्वारा कि ये कुपथ्य ये मत करो, ये पथ्य पालन करो, तो वैद्य के द्वारा ये दवाई है पथ्य है वो बढ़िया होता है। अपने मन ग्रहण से अपने उतना आयुर्वेद जानते नहीं तो कहीं भूल भी कर सकते हैं, परमात्मा की भूल नहीं होती। तो परमात्मा के द्वारा दी हुई ये परिस्थिति है, इसमें लाभ ही लाभ है। जैसे वैद्य के पास हम जाते हैं और हम बाजार में जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो वस्तु खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, तो फल को भी चेक करके खरीदते हैं, ये लेंगे ये नहीं लेंगे। पर वैद्य के पास जाकर ऐसा नहीं, ये दवाई सुंदर है, ये शीशी सुंदर है, इसका स्वाद सुंदर है, वो दवाई लेंगे, वहां नहीं चलेंगे। वहां जो देंगे वो बढ़िया होगा, चाहे कड़वी दवाई दे, चाहे मीठी दवाई दे, चाहे कैसी दे, तो वहां ये आप बात नहीं चलेगी। अगर चलाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ऐसे ही संसार में हम काम सोच समझ करें, पर परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो जो भेजते वो ठीक है, सुख भेजे तो ठीक है, दुख भेजे तो ठीक है, अनुकूल परिस्थिति दे तो ठीक है, प्रतिकूल भेजे तो, क्यों बड़े वैद्य, उसे वैद्य बड़ा कोई है ही नहीं। इलाज करने में भगवान के सिवाय कौन है, कोई वैद्य डॉक्टर दूसरा हकीम हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं वो हमारे भले के लिए भेजते हैं। कहते बुखार भेजा भला क्या होगा, हमारे अपमान करा दिया, हमारी निंदा करा दी, हमारे घर के मर गए, क्या हुआ इसमें। देखो आप ध्यान देकर सुनना, जो परिस्थिति प्रतिकूल आती है वो पुराने पापों का तो नाश करती है, समझिए पुराने पापों का, क्योंकि दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं, कैद भोग लेंगे तो गुनाह नष्ट होगा, इस बार से पाप भोगने से शुद्ध होते हैं। और अगर ही विकास होता है दुख में आने से, दुख भोगने से विकास होता है। जैसे आप कल्पना करो कि दो भाई हैं, दो लड़के हैं, उनके माँ बाप मर गए, एक का तो माँ बाप मर गए, एक में माता पिता है, पिता भी है, दादा भी है, मानो बड़े पुरुष है उनके साथ वो है। आप ध्यान देकर सुनिए मेरी बात उठाल करके, तो वे जब बड़े होंगे तो जिसके बाप भी विराजमान है, चाचा ताऊ दादा सब विराजमान है, वो भी 25-30 वर्ष का हो गया, और 5-7 वर्षों में जिसके माँ बाप मर गए, कोई सहायक नहीं रहा, वो भी 25-30 वर्षों का हो गया। अब दोनों में आप विचार करोगे तो होशियार कौन होगा, ठीक तरह से विकास किसका होगा, बाप दादा बेटे उनका इतना विकास नहीं होगा। जिसके आफत आ गई है उस आफत में आदमी का विकास होता है, जितने अच्छे संत हुए हैं प्रतिकूलता में विकास होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और सहन शक्ति भी बढ़ती है, दुख सहने सहन शक्ति बढ़ती है, आराम रहने वाला दुख नहीं सह सकता, वो दुख भी सह सकता है और विकास भी होता है। तो इस वास्ते दुख में हमारा अनिष्ट नहीं होता, उसमें आराम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है, पर कष्ट मिलने पर भी हमारी उन्नति होती है। तो भगवान के दिए हुए कष्ट में उन्नति जरूर होती है, परंतु उसका सदुपयोग करे, उसमें भी भगवान को गाली दे ऐसा और कोई करे, दुरुपयोग काम करे, खराब खराब औषधियों का सेवन, मदिरा मांस आदि का सेवन करे, तो वो अपने बल के लिए करता है, परंतु उसे पाप होगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा, और वो शीघ्र न्याय युक्त पाप करेगा तो उनका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस वास्ते अब आचरण करना है, वो विवेक पूर्वक करना है, ये मनुष्य में ही शक्ति है, पशुओं में नहीं है, देवताओं में ये अधिकार नहीं है। देवता भी अनुकूलता और प्रतिकूलता भोगते हैं, राजी और नाराज होते हैं, ये वृक्ष भी राजा नाराज होते हैं, ज्यादा घाम पड़ेगा सूख जाएंगे, ज्यादा ज्यादा होगा तो सूख जाएंगे, और जहां मिलता रहे अनुकूलता तो हरे भरे हो जाएंगे। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पर सब पर होता है, परंतु ये भोगियों नहीं है, देवता है ये सब भोगियों नहीं, सुख दुख भोगो पाप और पुण्य का, मनुष्यों ने ये भोगियों नहीं है, ये कर्मियों नहीं है। अगर ये उन्नति कर सकता है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, यही तनुकार फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोगो संग्रह करो रुपया कथा करो, इसके लिए नहीं है ये। तो स्वर्ग के लिए क्या, स्वर्ग स्वल्प अंत तो खुद आई, तो मनुष्य शरीर मिला है वो अपना कल्याण करने के लिए मिला है, इसलिए दीर्घ दृष्टि है। छोटा बच्चा होता है उसी 3 अंगुल की दृष्टि होती है, जिब हमें अच्छी लगे खा लेगा, बुरी लगे थूक देगा। परंतु बड़ा आदमी होगा वो कड़वी लगने पर भी दवाई गुंदाई तो खा लेगा और बढ़िया लगती है, परंतु कुपथ्य तो नहीं करेगा। तो विवेक शक्ति जिसकी जागृत हुई है वो प्रतिकूलता को भी प्रसन्नता पर उछाल लेगा, विवेक शक्ति नहीं है वो घबरा जाएगा। तो विवेक बढ़ता है आफत होने से और सत्संग करने से, सत्संग स्वाध्याय करने से, सदविचार करने से विवेक बढ़ता है। सदविचार से, सत्शास्त्र और स्वाध्याय से, संत पुरुषों का संग से, जैसे अच्छे पुरुष उनसे विवेक बढ़ता है, और विवेक से आदमी को प्रकाश मिलता है, प्रकाश में रास्ता मिलता है। जैसे रात्रि में मोटर चलती है तो उसे एक लाइट रहती है, तो लाइट पहले जाती है, कितना ही जोर हवाई जहाज जोर से चले लाइट से पहले नहीं जा सकता, लाइट पीछे रह जाए आगे निकल जाए ऐसा नहीं होगा, लाइट अगर देगी। ऐसे विवेक आपका अगर ही रहेगा, आप माने न माने आपकी मर्जी है, विवेक रहेगा। रावण भी सीता जी की चोरी करने लगा इधर उधर श्वान की ना कुत्ते की तरह इधर देखता है। रावण वशवर्ती नरनारी सब कांपते थे, देवता भी, परंतु वो चोरी करता वो खुद कांपता है। तो अनर्थ काम अनिष्ट काम करने में भगवान सहायता नहीं करते, भगवान कहते ठीक नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, और नहीं मानता है तो अंत में क्या हुआ, मनुष्य खत्म हो गया सबसे। करी अनित नीत बिन रावण, राज गवायो लंका सो मति चलो बीमार को पछता सो, बीमार मत चलो पछताताप करना पड़ेगा। रावण कितना प्रभावशाली, तो करी अनित नीत बिन रावण। तो इस तरह से उस विवेक को काम है लोग, तो आप विवेक विरुद्ध काम करते हो तो संकोच होगा, और विवेक पूर्व ठीक न्याय से ठीक काम करते हो निर्धक हो, शेर की तरह गरजोगे। कहीं जाओ हमने डर किस का, हमने चोरी की नहीं, हमने किसी का अपराध किया ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं, डर किस बात का, और गुनाह किया है चोरी की है गलती करी है तो भय लगेगा, आदमियों का भय लगेगा, अफसरों का भय लगेगा, राज का भय लगेगा, और अंत में जमनाथ का भय लगेगा, और आगे नरक में भय होगा। तो अपना विवेक है उसके अनुसार अच्छा करना बुरा करना ये सदुपयोग दुरुपयोग है, इसमें आप स्वतंत्र है, इसमें प्रतंत्र नहीं है कि आपने कोई पाप करवा ले। अर्जुन ने पूछा है अच्छा कहे ना प्रयोग तो यम पापम चलती, 3rd अध्याय 36वें श्लोक में, ये मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। तो भगवान यह काम है ईश्वर क्रोध कामना, मानो लोभ और भोग ये दो चाहिए, लोभ के लिए और भोग सुख के लिए पाप करता है कि रुपया मिल जाएगा, झूठ के बदले छलने से चलने से डाका डालने रुपया मिल जाएगा, ये लोभ में और भोग में अच्छा में आसक्ति होने से मनुष्य पाप करता है, नहीं तो पाप नहीं करेगा। तो वो लोभ रावण को भी स्त्री रहता का लोभ चला, इस बात की अनुद क्यों करता, वो पढ़ा लिखा था रावण, बड़ा विद्वान था, परमार्थ प्रपाय टीका उसमें वेदों के मंत्र दिए हैं, उनके नीचे रावण भाष्य लिखा है संस्कृत में, तो रावण वेदों पर भाष्य लिखने वाला था, ये मैंने पढ़ा है। तो मामूली नहीं था वो, संस्कृत का इतना विद्वान था। रावण संहिता है एक जगह, तो वो संहिता कुछ जैसे भृगु संहिता है, उसमें पूछते कोई प्रश्न करो आपकी जन्म पत्र निकल जाएगी, ऐसा दुख भोगा है, ऐसा दुख भोगोगे, ऐसा सुख भोगोगे, ऐसी ऐसी परिस्थिति आवेगी, ऐसे रावण और मेघनाथ का संवाद है संस्कृत श्लोकबद्ध, ऐसे एक जगह मैंने देखा है। तो इतना बड़ा नामी रावण था, परंतु विवेक का निरादर करके और उल्टे चला तो दशा क्या हुई। इस वास्ते मनुष्य को अपने विवेक के अनुसार शुभ काम करना चाहिए। शुभ क्या है कि दूसरा का हित, पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई। धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हो तो पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, दूसरे को पीड़ा देने के समान नीचता नहीं है, अधमता नहीं है। तो किसी को भी दुख न हो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी अनिष्ट न हो जाए भूल करके सपने में भी, ऐसी सावधानी मनुष्य को रखनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ आप है, हम है, छोटे हैं बड़े हैं, साधु है गृहस्थ है, भाई है बहन है, कोई शरीर हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने क्षेत्र में शुभ काम और अशुभ काम करने में स्वतंत्र है। तो वो शुभ करे, अच्छा काम करे, मानो दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, ये भाव रखे तो आपका जो पद है, आपका अधिकार है, आपकी स्थिति है, मेरे को पद है, मेरे को स्थिति जो मिला है उसमें हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ मान आदर सत्कार भी होगा और सदगति भी होगी। अगर दुरुपयोग करेंगे तो दुख पाना पड़ेगा भाई, वैसे बच नहीं सकते। इस वास्ते अपने द्वारा हरे का हित हो। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ को सुनाई। दूसरों के हित की बात जिसके हृदय में बस रही है उसके समय कोई दुर्लभ नहीं, भगवान भी दुर्लभ नहीं, धर्म भी दुर्लभ नहीं, आदर भी दुर्लभ नहीं, प्रशंसा भी दुर्लभ नहीं, विरोधता भी दुर्लभ नहीं, कोई दूर चीज नहीं है। तो सदुपयोग करे, दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्त मेवा सर्वभूत हित रहता, गीता ने कहा भी मेरे को प्राप्त होते जो प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, सुख पहुंचाने में, आराम पहुंचाने में, हित करने में जिसकी प्रीति है, हित कर सकता है नहीं ये बात नहीं कही। आपका उद्देश्य, आपका ध्यान, आपका लक्ष्य दूसरों के हित करने का है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आपको अच्छी से अच्छी गति हो जाएगी, पद भी अच्छा हो जाएगा। आजकल के जमाने में थोड़ा कष्ट हो सकता है भलाई करने में, क्योंकि समुदाय से बुराई बुरा चल रहा है, तो उसमें एक घूस नहीं करे तो मुश्किल होगी उसके लिए, पर मुश्किल भोगने में होगा फायदा, नुकसान नहीं होगा, उसमें होगा फायदा। परंतु तात्कालिक थोड़ा कष्ट होता है तो भाई तात्कालिक तो सुख में बताया है, यह तो दग्रे विषमेवा परिणाम है अमृत तत्सम सात्विक सात्विक सुख होता है, परम में कड़वा होता है, परिणाम सच्चा होता है। और विषेन्द्रिय संयोगात विषय इंद्रिय संयोगता आरंभ में आनंद दिखता परंतु परिणाम ही विषमेवा, परिणाम जहर के तय होगा, परिणाम उसका खराब होगा। तो कष्ट सह करके भी आप दूसरों का हित करोगे तो आपका कल्याण होगा, जो संदेह नहीं। और दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे तो नन्ना पड़ेगा भाई, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है। अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ रसो कर्म किया हुआ अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरप, सैकड़ों कल्प जैसे भी वो कर्म किया हुआ फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पहले सावधान रहो। कुपत्य करता है तो संताप यंत्रिकों पथ्य सिंदर होगा तो रोग हो गई, तो कुपत्य मत करो, आपके हाथ ही बात है, कुपत्य करो रोग नहीं हो, ये नहीं होगा, वो तो पत्य कुपत्य का भगवान फल मिलेगा। इसी तरह से अच्छा काम करो दूसरे का हेतु, हरदम ये विचार करो कि मेरे द्वारा इस क्षेत्र में कैसे दूसरों को सुख हो सकता है, कैसे आराम हो सकता है, ये भी आप सोच सकते हो। और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक युक्ति हम कैसे ले लें, सबको चूसने कैसे करें, किस युक्ति से करें, दोनों कर सकते हो स्वतंत्र है उन्होंने, पर नतीजा इसका होगा खराब, जो दूसरों को दुख दिया जाए। पर हित बस जिनके मन में है तिनका जग दुर्लभ को सुनाई। भगत पर आपका पद छूट गया, पर हित करने में, भलाई करने में पदच्युत हो जाओ आप। आज का जमाना है महाराज, होम करते हाथ बढ़े, ऐसी बात है आज कल की, तो कोई परवाह नहीं, छूट जाओ। एक अम्बालाल जी थे गाढ़, उसी कहने कल्याण में आई है, बहुत पुरानी बात है। तो गाड़ी गार्ड थे और भगवान का विश्वास रखते थे, तो वो गाड़ी खड़ी रही तो स्टेशन मास्टर से मिले, बातें करी, बातों में भगवान की बात चल पड़ी। तो उसने कहा भगवान की कृपा नहीं सब होता है, भगवान की कृपा नहीं काम करता है जो ठीक होता है, कि भाई करने में हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से ठीक होता है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा आप गाड़ी मत जाओ, ठीक होता है कैसे हो जाएगा, नहीं मिलेंगे, अच्छी बात है, नहीं गया, गाड़ी चली गई। अगली गाड़ी ने जांच करी कि वो गाड़ी था तो उसको बुलाया था, तुमने गाड़ी में तो छोड़ दे, नहीं गए, नहीं गया, कि तुम्हारे वो आज खर्च कर देते हैं, नहीं आ सकते, तुमने नौकरी तुम्हारी नहीं मिलेगी, तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये जब दिया ना वो मुकदमा चला कर, ये भी इसमें क्या कहना है, अंत में नतीजे की बात। तो कहा तो बड़ा खुश होगा, थैंक यू, बड़ा खुश होगा, बड़ा प्रसन्न होकर चला। तो अफसर के असर पड़ा कि थोड़ा दिनों में पेंशन होने वाली थी, वो पेंशन मारी गई, निकाल दिया गया, फिर खुशी है तो पूछा गया खुशी किस बात की है, प्रसन्नता किस बात की है। तो कहा कि मनुष्य कर्म करके तो दुख पाता है, पर भगवान के कारण से आज दुख मिला, मेरे कितनी आनंद की बात है। भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे। मैंने कहा उससे दुख मिला तो भगवान की भक्ति में दुख मिले तो इससे स्वर्ण बड़ भागी कौन है, मैं बड़ा बड़ भागी हूँ। उसने कहा जोर कर लिया फिर ये बड़ा ईमानदार आदमी है कैसे छोड़ा जाए। तो ऐसे भगत पर होता है, परंतु होने पर भी जो ठीक ईमानदारी अपना रखता है आस्तिक रहता है उसका पतन नहीं होता। यहाँ पतन हो भी जाए तो वो पतन वास्तव में नहीं होगा, यहाँ तपस्या करते हैं तो दुख पाते हैं तो कष्ट भाई उनको कोई दर्द थोड़ी होगा, जो स्वास्थ्य हो सकता है। अरे अच्छा काम करो आप वहाँ कहीं लाना भी आपको मिल सकता है, आजकल का जमाना है तो उसमें भी परवाह मत रखो। एक बात कहता हूँ मार्मिक, अगर ज्यादा पूछे तो मेरे खुद देखने बात कहता हूँ, आप अपने चरित्र ठीक रखो और आप पर उला ना आवे, खूब आप आफत आवे तो आप उस आफत की मत हो, आप ध्यान दो अपने, मैंने तो कोई कसूर किया नहीं, मैंने किसी का अहित किया नहीं, आप अपने कर्तव्य के ऊपर शांत रहे वो सब उठा जाएगा। अगर अपना ही कर्तव्य छूते हो तो गलती हो जाएगी, मेरे काम पड़ा हुआ तो ऐसी बात है। अपना कर्तव्य ठीक होता है तो उस पर संतोष होता है, भाई हमने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का अपराध किया नहीं, आवे तो आ जाए। तो पुराना कोई पाप होता है उसका फल मिलता है तो उससे पाप वो भी कट जाता है, इधर ईमानदारी अपनी लग जाती है, अंत में विजय होती है इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते कष्ट आ जाए तो भी पाप को स्वीकार मत करो और प्रसन्नता से भी पाप को स्वीकार मत करो, लोभ में आकर के भी पाप को स्वीकार मत करो। बहुत पद मिलेगा धन मिलेगा बहुत, इस लोभ में आकर अन्याय मत करो, अपने पद में रहते हुए उपकार जितना कर सको करो, अपकार मत करो। आपके पास में मुकदमा आता है कोई चीज आती, मैं जानता नहीं हूँ सबको, पर मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, व्यक्ति की मैं जानता ही नहीं, किसका अपकार करूँ किसी को तिरस्कार करूँ, वो आ जाए तो उसका काम सिद्ध हो जाए। अब घूस दे तो सिद्ध हो जाए, घूस नहीं दे तो मतलब करो काम नहीं होता, कितना तकलीफ होती है, कितना दुख पाता है बेचारा, कितना समय बर्बाद होता है, कितना दुख होता है उसको। अब काम करने वाले गृहस्थ बेचारे क्या करे, आना पड़ता है। तो ऐसी जगह आप घुसखोरी न हो, न्याय थी भाई ले जाओ तो काम ले जाओ, यही देखो ऐसा कर दो, कितना सुख होता है, आराम मिलता है। एक मारवाड़ी कहावत है अंध में कौन नहीं राव, आजकल के जमाने दुख नहीं दे वो भी सुख देता है। गाड़ी में हम चढ़ना चाहते हैं, गाड़ी आ गई है तो गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, देखते हैं भीड़ बहुत है तो अपनी गाड़ी में कोई ना आवे, मारा जपने लगते है नहीं आवे हमारा नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे, तो आने वाला तो आ जाएगा। तो तुमने अनिष्ट सोचा, ये क्यों सोचा, सभी आओ भाई हम तो बैठे हैं, हमारे तो उठाएगा नहीं, इतनी जगह हमारी है और दूसरे आवे जावे हमें क्या मतलब। तो आज गाड़ी में चढ़ते हुए मना नहीं करते तो उनको भले आदमी समझते आज कि इसमें बड़े भले आदमी है, मना नहीं करते। अब मना नहीं करने में कौन सी भलाई हुई, अपनी जगह उठ बैठक आ गए आप खड़ा हो जाए तो भला हुआ, वो गाड़ी में चढ़ते हुए मना नहीं किया तो क्या भलाई हुई। मैंने आज में आंधो ही कौन ही राव जू बुराई नहीं करते वो भी आज भला है, अन्याय नहीं करते भी भला है। आजकल भलाई मिलती है सुगमता से, पुराने जमाने में सुगमता से नहीं मिलती थी, आज बुरे ही बुरे ज्यादा हो गया तो भलाई हरेक को मिल जाएगी। परीक्षा में ज्यादा बैठते हैं तो परीक्षा में कोई सही पास होता है, अगर परीक्षा में बैठे ही कम थी फेल करे तो संस्था फेल हो जाए, पास करना पड़ता है। तो आजकल के जमाने की पढ़ाई ऐसी है, इस वास्ते आप सावधानी से खूब अच्छा काम करो। लोग से निंदा करे तिरस्कार करे अपमान करे, घर वाले अपमान करते, ऐसे नौकरी करने वाले मिले हैं और कहा कि मेरी घरवाली बहुत तिरस्कार करती है, कहते कि वो इतना रुपया लाते इतना लाते आप लाते नहीं, कि भाई लाता नहीं कैसे लूं मैं, अन्याय करता नहीं। तो घर वाले भी नाराज हो जाते हैं और दूसरे साथी भी नाराज हो जाते हैं और बहुत समुदाय नाराज होता है कि एक बीच में कांटा है ये हमारे घूसखोरी लड़ने नहीं देता। जैसे मारवाड़ी कहावत है रज अर वो खेतरो खावे ने खावा दिए, आपने सुना उन्हें कड़वा मनु पुतला बनाते ना मनुष्य का, ना तो खाता ना हिरण को खाने देता, यूं ये बीच में आ गया ना तो खुद खाता है ना हमारे खाने देता है तो बुरा लगता है, इसको निकालो यहाँ से पिछले से ही तो अपने खूब माल खाएंगे, तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो आज थोड़ी भी भलाई बहुत भलाई होगी, आज के जमाने में भलाई की कीमत ज्यादा है। पुराने जमाने में सत्य बोलते थे, भलाई करते थे, उसका भला होता था, पर ज्यादा भलाई से होता है, थोड़ी भलाई से भलाई, बुराई नहीं करो तो भलाई। तो आजकल के जमाने में आप कृपा करके ऐसा काम करें कि किसी का बुरा ना हो, जहां तक बने वो सहायता करते रहो, सहायता करते रहो, जिसमें आपका भला होगा, आपके चित्त में शांति मिलेगी। प्रत्यक्ष बात है ये, अगर बुराई करो चित्त में शांति नहीं होगी। कोई रास्ता पूछता कि कुछ तरह साइकिल है, अच्छा देखो भाई ऐसे जरा ऐसे करके आगे वो चौराहा पड़ता है उसे ऐसे ऐसे चला जाए, ऐसे बता दो आपने, आप शांति मिलेगी। गाड़ी पर देखा मैंने, छोटी स्टेशन उतरता है, स्टेशन क्रॉस नहीं है, बोलते थे स्टेशन चल चल, अब चल चल में इतने में कहते राय का भाग है, खर्चा तो उठे लगा बता दे, अब चल चल में तिरस्कार कर देते। तो इस तरह से ख्याल रखो, अपनी माने से किसी का हित हो जाए, मतलब अब स्टेशन है ऐसे बता दिया जाए क्या बात है। ऐसे अपनी अपनी जगह है, कोई खर्चा करने का नहीं कहता हूँ, खर्च करो, घूसखोरी नहीं हुई कम हुई क्या बात है, ऐसी सुख आने तो सूरा करे, सुख आने तो सीरा करे, नंदन सुखो दे रजपूत रे राज में रड़गी भूखा रेत, रजपूत रे राज में रड़गी भूखा रेत। अब घूसखोरी नाम कोई दुर्लभ जाता है क्या, नहीं आया इस तरह से भूल जाता हूँ, परंतु कहते समय कोई कैसी कृपा होती भूलता नहीं हूँ, प्राय ठीक आ जाता है बात। तो आप इसलिए भगवान का भरोसा रख करके न्याय युक्त काम करें, जहां तक दूसरे का हित कैसे हो। देखो नीति शास्त्र में आता है कि अगर जनता का हित करे, मंत्री होता है बड़ा, राज्य का सब काम हाथ में है, नर्मद हित करता त्यजते, जनपद हित करता त्यजते पार्थिवेंद्र, अगर वो जनता का हित करे तो राजा नाराज हो जाए, और राजा का हित करे तो प्रजा नाराज हो जाए। जनपत्री पतताम, दुर्लभ कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता बहुत दुर्लभ होता है जो प्रजा भी राजी हो और राजा भी राजी हो जाए, तो आपके बड़े अफसर भी राजी हो, नीचे लोग भी राजी हो जाए, ऐसे करने में जोर पड़ता है। जैसे भगवान राम जी गए वनवास में 14 वर्ष तक, भरत जी ने राज्य किया, 10 गुणी वृद्धि कर दी खजाने में, 10 गुणी वृद्धि कर दी, और सब लोग बड़े खुश हुए भरत जी के राज्य में, तो उसे खजाना भी बढ़ गया। नीति से न्याय से सब काम ठीक होता है, परिणाम ठीक होता है, दिखने में कहीं कहीं ऐसा दिखता है अज्ञान के कारण, स्वार्थ बुद्धि के कारण से, परंतु होता ठीक है। तो भरत जी का राज्य की सब महिमा करते हैं, भरत जी ने तो कह दिया कि रसा रसा चल जाए, तभी मेरे को राज्य दिया तो रसा पिछली रसा तो चल जाएगी, पर भराम जी कहते हैं भरत भूमि रहे राहुरी राखी, तुम्हारी रखी पृथ्वी है ये, फिर भगवान ऐसी प्रशंसा करते हैं। तो इतने भरत प्रेमी हुए, तो अच्छा आदमी काम करता है वो अच्छा करता है। राम जी के लिए किए जाए छाया जलद सुखद भाई बर्बाद, तस्मक भयउन राम का जसबा भरते ही जात, राम जी के जाते ऐसा रास्ता शुद्ध नहीं हुआ, सुखाई जैसा भरते जाते हुआ, क्यों भरत का नीम बहुत बड़ी बात है, पिता का दिया हुआ राज्य नहीं लेता है। राम जी वनवास में जाते हैं तो त्यागो गुणो गुण सतात अधिको मतो में, तो त्याग है वो बड़ा भारी गुण है, राज्य नहीं लिया बचती नहीं है, महाराज माँ नाराज हो गई, राम जी में कृष्ण जी नाराज हो गए, प्रजा नाराज हो गई, परंतु अंत में भरत की विजय हो गई। इस वास्ते शिक्षा दे रही थी रामायण अति भारी, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, गेंद का खेजा होता है फुटबॉल का, वो और होता है ताश चौपर के, तो ले ले खोड़ी मार दे वो ठीक होता है, इसमें दे दे वो बढ़िया होता है, उल्टा खेल है ये फुटबॉल का खेल उल्टा है। तो राज तिलक की गेंद बन खेलने लगे खिलाड़ी, इर्द भरत और उधर राम, दोनों ने ठोकर मारी, राम जी भी राज नहीं लेते, भरत भी नहीं लेते, अंत पर राम जी पर गुण हो ही गया, भरत बच गए, राम जी राजगति बैठे कि नहीं, तो गुण हो गया ना उस पर, तो गेंद उधर, तो भरत जी की महिमा बहुत विलक्षण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी का जन्म न होता तो तुलसीदास से सठ ही हठ राम सन्मुख करत को, भरत का चरित्र नहीं सतर असर सर असर करत को, भरत जी का जन्म हुआ। तो ऐसे त्यागी का महत्व होता है, समय पा करके पहले तो क्या है भरत जी में माँ भी राजी नहीं हुई, केक ही नहीं, सब गान किया ना राजी नहीं हुई, परंतु अंत में सब राजी हुए। त्याग है ना अपना, तो अब त्याग क्या है? देखो त्याग तो बड़ी सब संपत्ति त्यागे त्याग होता है। आज कहता हूँ अन्याय का त्याग करो, अनुचित का त्याग करो। अनुचित पैसा तो वो दे लेंगे भाई, ये हम नहीं लेंगे, अन्याय हम नहीं करेंगे। पाप का त्याग करने की महिमा है आज दिन, पुरानी महिमा तो थी अपनी संपत्ति और अपना हक त्याग करने का। राम जी को महाराज लक्ष्मण जी ने कहा आपको कौन बदमाश में भेजता है? अध्यात्म रामायण में बड़े बिगड़े हैं लक्ष्मण जी कि हम जो यश शस्त्र रखते हैं ये श्रृंगार के लिए नहीं है, दशरथ को कैद कर दूंगा, आपको राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन मना करने वाला है? भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसको मैं देख लूंगा अच्छी तरह से। राम जी ने कहा अरे भरत, राज्य कोई सच्ची चीज हो, कोई सदा रहने वाली चीज हो, तो इसीलिए ऐसा क्या क्या होता है इसीलिए? आपका मन तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा बट आपको राजगद्दी से च्युत कर दे कोई, हमारे रहते हुए अस्त्र शस्त्र रखते हुए। ऐसे ही वर्जी के समय वो वहाँ बड़े बिगड़े कि आज सफल को पिछले पहले वाले रीस भी आज ठीक करूंगा, सब समर से आज दूं भाई। तो मन राम जी का आप दर्शन हो या राम भैया कद भाई, हमें तो मन में जाना है। राम जी ने अध्याय में वाल्मीकि रामायण में कहा है पिता के वचन से मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ, पिता के वचन में पते जम पाओगे आग में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, पिता ने कह दिया वो ठीक है तो करूँगा। तो भाई लक्ष्मण जी भी चुप हो गए, अब आपको आपकी मर्जी है। तो वास्तव में जो त्याग है अन्याय का त्याग, अन्याय पूर्व पैसा नहीं लेंगे, बिना हक का पैसा नहीं लेंगे, तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, उसकी बहुत विलक्षणता होती है, ऐसी पक्की बात है सच्ची। और नहीं हुआ तो भाई जैसे अंधे होते हैं उनके सामने, अब मारवाड़ी के होते अंधे के सामने रोण और नैण गवाना है तो अपने नैण घबरा दिखता ही नहीं, तो परंतु अंधा होने पर भी एक असर पड़ेगा। सब अंधे नहीं है, भगवान तो अंधे है ही नहीं, वो तो देखते ही है। आप दूसरों को क्यों परवाह करो, भगवान के सामने आप शुद्ध रहो, निर्मल रहो। मारवाड़ी क्या होते अपने बाबा अपने गाबा में सगा ही नगा है, तो नगा तो गाबा में है ही सगा ही, परंतु वास्तव में इज्जत तो संसार में रहनी चाहिए ना, तो अपनी वास्तव में इज्जत भगवान के दरबार में रहनी चाहिए। यहाँ कोई बात नहीं, कष्ट उठा दो थोड़ा पर अन्याय नहीं करेंगे। ऐसे अगर अपना जीवन आप बितावे तो कितना बढ़िया जीवन होगा, कितना उत्तम पवित्र जीवन हो जाएगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप काम करते हैं दुनिया का हित करो, ये मौका मिलेगा नहीं, चाहे अन्याय करके काट दो चाहे न्याय करके, सदा रहेगी ये पद सदा रहेगा क्या? ये सदा रहने वाला है नहीं, तो अपन तो भलाई करो। एक कहानी याद आ गई धर्मराज के यहाँ पर, कहानी है कोई शास्त्रों की बात नहीं है, कहानी है वो उसका उपयोग किया जाए, शिक्षा लेने बड़ी शिक्षा काम है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो एक हाथी मर कर गया नरक में, तो धर्मराज बोले अरे हाथी तेरे को कितना बड़ा शरीर दिया, इतना बल दिया, एक तू मन के वश में हो गया, मनुष्य एक टांग के बरोबर थी, एक पैर के बरोबर मनुष्य, उसके तू वश में हो गया। तो वो बोला कि महाराज मनुष्य एक ऐसी चीज है उसे बस होना पड़ता है, कहते हमारे तो सैकड़ों हजार आते हैं कि मुर्दा आते हैं मुर्दा, जीता कोई आया नहीं है, जीता हुए तो आपको पता लग जाए, तो जमदू तो कारी एक जीता आदमी लाओ अपने देखे क्या होता है। तो जमदू घूमते थे तो एक सुनी हुई बात कहता हूँ मैं, आक्षेप नहीं कहूँ, एक कायस्थ सोते थे, मैं तर्क नहीं करना, सुनी जैसी बात कहता हूँ, कोई हो आप हम कोई हो, वो सूता था ऊपर खाट छत पर, तो उसको खाट को उठा लिया, देखो क्या बात है, तो वे पहले लिखते थे मथेरण होते थे पुस्तक लिखा करते थे, तो लिखना कम करते ही थे, तो भी ऐसे जमराज के दूत हो रहे हैं दक्षिण पर जा रहे हैं, तो जमराज के दूत हैं ये, तो पास में कागज था पहले सूत्र कागज लिख लिया, वहां जाकर के उतारा ठहरा, जमराज की सभा लगे हुए जमराज बैठे हैं, सामने जाकर रख दिया, तो उसने पुर्जा दे दिया, जमराज को दे दो, तो झूला दिया, पूजा देते जमराज ने कहा कि भगवान नारायण का जमराज है राम राम, और ये जो अभी आता है इसको अब अधिकार दे देना, जो ये करे वो न्याय यही करेगा। अभी ये हमारा हुक्म है। तो जमराज दल लोग हो गए, गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठा दिया तो एक स्त्री आई कि महाराज ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिला कर दिया कि बीमार बच्चे बीमार हो गए, बड़ा कपट किया, इसने क्या करे? कहते बैकुंठ भेजो, भगवान के धाम भेजो। ये महाराज ये चोरी करने वाला है, डाका डालने वाला, क्या दिया जाए? बैकुंठ भेज दो। कहते झूठी गवाह दे करके सच्चे आदमी को फंसा दिया, क्या किया जाए? कि बैकुंठ भेजो। अरे पूछो मत, तो बैकुंठ भेजो, सब बैकुंठ भेजो। अरे जाने लगे तो भगवान ने देखा कि क्या बात है भाई, ऐसा कोई कलयुग में भगत प्रकट हो गया जो सभी बैकुंठ जा रहे हैं? देखा कहाँ से आ रहे हैं, ये तो संयमनी पुरी से आ रहे हैं, धर्मराज की पूरी संयमनी पुरी से आ रहे हैं। देखा भी बात क्या है, महाराज लाइन लग गई, आदमी आज बैकुंठ भेज, जो कुछ जाओ बैकुंठ भेजो। वो कहते पूछने की जरूरत नहीं, बैकुंठ भेजो। भगवान सुनो आए कि धर्मराज ये क्या किया तुमने, इतने भगत हो गए? भगत नहीं महाराज, मैंने नहीं किया, आपने जो ये भेजा है वो आपका ये वो नहीं वो ये करता है। कि मैंने कब भेजा? तो क्या आपने तुम्हारे कल भेजा? तो मेरे बाप के हाथ में मैं यहाँ आ जाता, आपने तो भेजा है, नहीं तो मेरी ताकत से आया हूँ मैं यहाँ, आपने भेजा है। ये धर्मराज तुमने कैसे कर दिया कि महाराज आपके हाथ का पूजा है, देखो आपने लिखा कि उसको मालिक बना लेना, तो तुमने ये क्या किया? यहाँ बैठा दिया, आ गया तो आपके बिना हो जाए, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपकी मर्जी से आया हूँ मैं। तो तेने ऐसा क्यों किया कि महाराज क्यों किया? ये पद तो सदा रहने वाला नहीं है, मैं नरक में क्यों भेजू? किसी को क्योंकि मैं देखता हूँ सदा पद रहने वाला नहीं है, पोल है, चले जाओ चले जाओ, और मैं ठीक करता हूँ। तो तू कैसे करता है कि देख अन्याय अन्याय करने वालों को तू देता है कि देखो आपके भक्त जितने हुए हैं सब पापियों को कसाई जैसे जैसे उनको भी उद्धार किया, तो ये उद्धार किया भक्तों का काम है, अगर नहीं करना चाहिए तो उनको नहीं करना चाहिए, अगर वो करना चाहिए तो मैंने किया तो क्या कसूर किया? कि तेने पत्र कैसे लिखा? पत्र लिखा महाराज सर्वेश सन्निवेश, आप गीता में लिखा कि सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, तो हृदय में मेरे आई तो आपकी आज्ञा समझी, कलम मैंने लिख दी, आज तो आपका ही हुक्म तो आपका ही हुआ, विश्वास आप नहीं भेज जाए। कहते ने ठीक नहीं किया तो बेठी क्या हुआ महाराज? कहते पापियों को नरक में स्वर्ग में भेज दिया। कहते महाराज आप कृपा करो उनको पीछे भेज दो नरकों में, परंतु गीता में श्लोक काटना पड़ गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम्मा, मेरा परम धाम हुआ है जाने पर लौट नहीं आते, तो भेज दो, पर गीता तो झूठी हो जाएगी मुझे आपकी। अब जो है जो गीता का श्लोक दे वो आपके कहने से आया और आपने किया, मैं किसी को नरकों में क्यों भेजू महाराज? तो भाई आया कैसे गए, क्या बात है, वही बात क्या हुई? तो हाथी बोला कि जयराम जी की, आप कहते तू बस में हो गया, बस में आप हो गया, भगवान हो गया, ये काले माथे वाला बड़ा विलक्षण आदमी होता है, विचार तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ से सब जाए स्वर्ग नरक, अब स्वर्ग में जाओ चाहे मुक्ति में जाओ, चाहे ज्ञान से रहो, चाहे वैराग में जाओ, चाहे भक्ति में जाओ, स्वर्ग जाओ, ये स्टेशन ऐसा है यहाँ से खुली है, भूसावल का स्टेशन जो शेष में बड़ा, सब तरफ गाड़ी जाती है यहाँ से मनुष्य शरीर के बाद में, यंग यंग वापी स्वर्ण भावम तंते कलेवरम तंतमेवेति कौंते सदा तद भाव भाविता। कहते जो किया जो अब तू तेरे घर जा, कि जाऊंगा से यम प्राप्त न जिसको प्राप्त आपके दर्शन हो गए, अब मैं जाऊंगा। अरे तू कैसे आया? जब राज हाथी ने कहा कि भेजो, तो हाथी वो कहते हाथी तेरे हाथी ने भेजा है, तो हाथी जा अंदर कहा महाराज मैं जाऊं बैकुंठ में, हाथी यहाँ रहेगा, अब यहाँ के जितने जानी है आप पधार गए हो, अब इंदर को कोई नहीं रहेगा, सब आप बैकुंठ जाएंगे। तो मतलब कहने का इतना ऐसा कहानी बनावटी हो, पर तात्पर्य है कि अधिकार मिले तो अपने अधिकार के द्वारा दूसरों का हित करो, अहित क्यों करो? जो निरप से अधिकार ले करतन पर उपकार, पुनिता के अधिकार में रहतन अधिकार। जो निरप से अधिकार ले अधिकार प्राप्त करतन पर उपकार नहीं करता, तो पुनिता के अधिकार में रहतन अधिकार, अनिर अधिकार रहता है, अधिकार अधिकार होता है। अपने पद से ठीक करो भाई, बार बार थोड़ा ही बंद में। ऐसे मनुष्य शरीर मिला है, इसमें स्वतंत्रता दी है भगवान ने, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से नरक में जाते हैं, चौरासलाग में जाते हैं, सदुपयोग करने भगवान के धाम में जाते हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग करने का मौका है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में विशेष आप पद पर, वो पद है आपका, तो इसके द्वारा सदा ही अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, भला करो, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। मैंने जो भला होता है महाराज, ये खेती करते है ना, खेती करने वाले आप जानते तो होंगे ही, खेती करने वाले भी कोई होंगे, तो खेती करते हैं तो क्या करते हैं, इस हाथ में राश होती है, बैलों की राश, और इस हाथ में लकड़ी होती है, किसी किसी का लकड़ी सूर भी लगा देते हैं, तो वो आदमी हांकते हैं और बीज बोझते हैं, इसे ऐसे लेकर के इसमें बीज डालते हैं, इस हाथ में बीज डालते हैं, इस हाथ से पैलों को चलाते हैं। जब खेती पक करके तैयार होती है तो इसी हाथ में शिकार आता है, इसमें आती रहती है, वो सूर भी बड़ी हो गई, आरी लगाते नीचे वो भी बदलती हो गई, और एक एक दाना सिक्का हो गया, तो हाथ नहीं बदलता महाराज, मनुष्य कैसे बदलेगा, जो करेगा उसको फल मिलेगा, इस हाथ से दांत, इस हाथ में स्थिति मिलेगी। इस वास्ते अवश्य में उपभोगतम कृतम कर्म शुभाशुभ शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल मिलेगा, अभी नहीं दिखता है, खेत बोते है तब दिखता नहीं, बाज रहा है गेहूं है, जो है चना है, जवार है, मक्की है, क्या क्या पता लगे, परंतु फिर पता लगता है, पता इतना विलक्षण लगता है कि जैसे आप बीज बोए वैसे ही आएगा, बाजरी भी जिस ढंग की है उसी ढंग का आएगा, मक्की जिस ढंग की जिस जाति की, आजकल बाजरी होने लगी एक सिट्टा निकले ऐसा, और पहले जो बाजरी अपने देशों की है 100-100 सिट्टा, तो मेरे कुछ देखने का काम पड़ा है, एक सज्जन ने कहा 300 सिट्टी आती है उस पर एक दाने पर, इतनी हमारी बाजरी, अब शायद कहते हैं वो छोड़ो हम दे बाजरे वो एक सिट्टा तो लंबा आता है, पर एक आता है उसके, अगर अपने घर की बाजरी, मेरे को तो आश्चर्य आता है कि क्या न्याय हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। तो भाई अच्छे काम करोगे वो का वो बीज अंत में आएगा, जो बोया जाएगा वही फल होगा, इस वास्ते बड़े सावधान रहो, खेती करते हुए सावधान रहो, अभी काम करते हुए सावधान रहो, फिर हाथ में बात नहीं रहेगी, फिर किया हुआ कर्म सामने आ जाएगा। परसों तो मैं गया था कारागार में, तो वहां भी मैंने कहा आप लोग घबराओ नहीं, आप कहते भाई हम तो कैद भोगते हैं, तो काम करते हैं खुशी से, कैद भोगते हैं पर पराधीन होकर के, तो सब लोग जितने अपने खुशी से काम करते हैं और नर्क भोगते हैं बिना मर्जी के, तो मर्जी से खराब काम मत करो, मर्जी करो तो अच्छा काम करो, हित का काम करो, उपकार का काम करो, तो परहित सर से पर हित करो, जैसे आपका भी हित ही होगा, इस वास्ते हित का काम करना इसी बात है। देखो मेरे तो बोलने का स्वभाव है, मैं तो फिर बोलते ही चला जाऊंगा, परंतु अब गंदा पर होने वाला है, तो आपके कोई पूछना हो, मेरे कहने में गलती हो तो वो कहते सुधार करें, और आपके कोई प्रश्न उठता हो तो बताओ, बात वो पूछो जो आपके आचरण में आपके व्यवहार में बाधा पड़ती हो, उलझन आती हो, ऐसी बात पूछो। शास्त्रों की निजी बातें तो कोई खास नहीं बात है नहीं, मैं जान गया तो क्या है, आप मेरे को पास कर दोगे नहीं या तो फेल कर दोगे, इसके सिवाय कुछ आने वाला है नहीं, तो अपनी उलझन सामने रखो, अब ये तो आप भी फायदा मेरे भी फायदा सबके फायदा है, ऐसा कोई भाई बहन प्रश्न करो। करने को निकला तो गाँव दस बारह घर बसाव कर देते हैं, सामने था एक सुनार का घर, तो पहरा लगने में खबरदार पहरा लगाने वाले थे, तो एक पहरा लगाने वाला सुनार के घर से निकला, पक्षा लिया हुआ झूठा पर, तो उसने क्या क्या है इसमें पकड़ लिया, कैसे लगाया था, उसने कहा देख मेरी बात मान ले आधा तेरा आधा मेरा, कैसे मान लो मैं कोई बेईमान थोड़ा चोर हुआ, नहीं मानता है, सीटी बजाई हुई पहरे वाले सब इकट्ठे हो गए, कहते ये सुनारे घर में से बक्सा ले निकला है, मैंने पकड़ दिया इसको, पहरा लगाने मैंने पकड़ दिया, तो इतनी बात है उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लो तत्काल ही, तो बिल्कुल अभी चोरी करी, घर में जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा है, उसकी हत्या करके इसे ले आया, कहते हैं ये तो पकड़ लो बस, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं। मुकदमा चला, मुकदमा अंत में जज ने फांसी का हुक्म दे दिया, किसको फांसी दे दी यार, इसने खून कर दिया फांसी दे दिया। वो फांसी का हुक्म हुआ तब वो बोला कि भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, अन्याय तो कोई करे पर कोई भावे, सरसी को हुक्म हो गया। तो जज पर असर पड़ा कि आदमी ये सच्चा है। महाराज आवाज पहचाना, चेहरे को पहचाना, आप लोग तो इतने परीक्षक हो, आप क्या कहूँ। मैंने इंदौर के जेल खाने की बात है जिसमें बता जेब कतरने वाले के ले गए, वो अफसर कहा मेरे खोटा पैसा है, जिसमें इसने कह दिया आपके पास खोटा पैसा है और कुछ नहीं। इतने होशियार हुए जेब कतरने वाले, तो आप लोग न्याय करना, आपको पैसा कम, आप कमाता कम है क्या, इतनी पढ़ाई करिए बैठे हो। तो वो बोलने में उस बेचारा जिसने के में सच्चा है, तो पूछा रे बात क्या है, एकांत में पूछा तो है जैसी बात उसने कह दी। तो एक आदमी को सिखा दिया, वो आया बड़ा रोता रोता आया सुबह शाम सुबह समय, अरे क्या हुआ क्या हुआ कि महाराज मेरे घर में हत्या हो गई, किसी ने मेरे पिताजी को मार दिया। तो भैया अच्छा जाओ, एक दो वो सिपाही और एक वो जो चोरी करी थी वो दोनों को भेजा, उठा ला उनको, दोनों को उठा ले, बीच में कुछ जंगल पड़ता था तो ऊपर लोहे लगा हुआ लथ पथ खून में ऐसा पड़ा था, उठा लिया। अब वे कहने लगा देख, मैंने कहा तू मान जा मेरी बात, तू कहते मैं न्याय कर, देखा न्याय का फल देख ले, धर्म का सच्चाई का फल देख ले। मैंने कहा वो मान लेता तो ठीक होता कि नहीं, आज फांसी हो रही है तेरे को। मैंने कहा माना नहीं। वो भाई मैं कैसे मानू, असत्य बात कैसे मानू मैं, अब फांसी तो हो जाएगी, मैं अधर्म नहीं पाप नहीं करता मैं, ऐसा उन्होंने किया। ऊपर आदमी वो खून तो लगा हुआ, वो हथियार लिख दिए कि ये तो सिपाही बोला है, ये मुलजिम बोला है, वो सर बोला, लिख दिया ठेट रखा सर, वो खड़ा हो गया। अब कहा भगवान खुद ने स्वीकार कर दिया दोनों ने। तो साहब ने कहा से ये बात, तो जिसने कहा इसको फांसी होगी, परंतु वेद द्वारा लिखी कैसे गई, उसको एकांत बोला तो सच्ची बात पता, मैं घूसखोरी करता नहीं, पक्षपात करता नहीं, किसी को दंड देना चाहता नहीं, इतना होता हुआ तेरे लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया, तू सच्ची बता तेरे द्वारा कोई खून हुआ है क्या। सच्ची करे सच्ची कही साहब, एक पुरुष मेरे घर पर आता था तो मैंने कई बार मना किया, स्त्री को सुन जाए समझे नहीं, तो एक दिन रात में मैंने पकड़ लिया, खत्म कर दिया, पीछे नदी बहती उसे फेंक दिया, किसी को पता ही नहीं लगा ऐसा किया। तो उसका फल तेरे को फांसी होगा, ये इसका फल तो सिपाही होगा, उसका फल तेरे को फांसी है। मेरे द्वारा लिखा कैसे गया, आज से आया है, मैंने कोई अन्याय किया नहीं, पक्षपात किया नहीं, तो उस कारण तेरी फांसी होगी। तो इस वास्ते कभी ऐसा असत्य हो जाए तो वो कोई होनहार होती है, आप ठीक रहो आपको दोष नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और पहचान आप कर ही लोगे, आपके कई काम पड़ता है। अरे भाई मेरे तो ऐसा काम पड़ता नहीं, परंतु पूछते हैं तो मेरे पर असर पड़ता है, ये चालाकी से पूछते हैं, ये परीक्षा लेने के पूछते हैं, ये जानने के लिए पूछते हैं, ऐसा असर पड़ जाता है मेरे पर। कई जगह नहीं भी पड़ता परंतु पट असर पड़ जाता है, किसी पूछता है लोग मेरी महिमा हो जाए कि मैं ऐसा पूछता हूँ, इस ढंग से पूछता है, किसी के हृदय में कसक है कोई को चुपता है इस बात पूछता है। तो मैं तो न्याय करने वाला हूँ ही नहीं, जिसमें असर पड़ जाता है आप उस पद पर बैठे क्या पता नहीं पड़ेगा, वो किसी की भूल हो जाएगी तो वो भूल भी हो जाएगी, भूल नहीं होगी, आप नियत अच्छी रखो। और पूछो आपसे जाते हो गए गृहिणी के क्या क्या धर्म है, किस तरह से उसे व्यक्ति में परिवार में सभी जगह उसके कैसे वो चला सकती है और भगवान को भी साथ में याद रख सकती है, ये बात खास बात है। गृहस्थ में रहते हुए गृहिणी स्त्री के लिए तो भगवान को भी साथ साथ याद करती रहे और गृहस्थी भी ठीक अपना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया सुंदर बात है, ये अपनी बात है अपनी। तो इसका उत्तर ये है कि आप सबसे पहले एक बात मान लें कि मैं भगवान की हूँ, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जो जीव मात्र है वो परमात्मा का अंश है, तो मैं भगवान की हूँ, ये सम्मान सबको अधिकार है, मैं भगवान का हूँ ये मानने का सबको अधिकार है, कोई माने न माने आपकी मर्जी की बात है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, मैं भगवान की हूँ और भगवान ने ये गृहस्थ दिया है तो इसका पालन पोषण करना, काम धंधा करना मेरा काम है। ये भगवान ने दिया है, गृहस्थ हमारा नहीं है, भगवान का ही मैं हूँ, भगवान का ही गृहस्थ है। तो मैं भगवान की हूँ और भगवान का ही घर है और भगवान का ही ये सब है। ये कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सफाई नहीं देनी है, किसी को कुछ नहीं करना है, मन में ऐसा मान लो। अब सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, तो इसमें विचार करो मैं भगवान की हूँ, भगवान के घर में रहती हूँ, भगवान का काम करती हूँ, रसोई आदि करो भगवान का काम करती हूँ और भगवान के जनों का ही पालन करती हूँ। माता पिता है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, नंद है, आदि जो कुटुम्ब है ये भगवान के हैं और भगवान के दरबार में तो भगवान के जनों की सेवा करती हूँ, भगवान का काम करती हूँ, काम ही भगवान करते हूँ। भगवान को याद रखने में जब भगवान का काम करो तो भगवान को भूलोगे नहीं, काम तो करते अपना रखते हो, भगवान को याद रहेगा नहीं। जैसे लड़की का ब्याह होता है वो किसी को चावल देता है, किसी को निमंत्रण देता है, क्या लड़की को भूल जाता है? वो काम का तो याद रहे, लड़की है छोड़िए पीला हाथ करना है मैंने समझे तो याद रहता है। ऐसे भगवान का काम कर रही हूँ, पहले ही भगवान की मैं हूँ, भगवान का घर है, भगवान का काम है और भगवान के जन है और जो आता है वो भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद से ही भगवान की सेवा करती हूँ। ऐसा पंचामृत है ये पांच, भगवान की हूँ, भगवान की दरबार में रहती हूँ, घर मेरा नहीं भगवान का घर है और भगवान के ये जन है और भगवान का काम धंधा है और इनकी सेवा करना भगवान का काम है, ये पंचामृत है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। ऐसा छपा हुआ पंचामृत मिलता है, किताब में पुस्तकों में मिलता है। तो ऐसे पांचों बात भगवान के आप संबंध जोड़ दो, मैं भगवान की हूँ। आप भूल जाते हैं बात, परंतु ये भूल जाते हैं क्या कि मैं महिला हूँ, कभी आता है मन मैं पुरुष हूँ। आप अपने को स्वीकार करो, भूलेगा नहीं। दूल्हा बनता है ना, अब चलता है फिर तो चाल बदल जाती होगी, वो मन में समझ दूल्हा हूँ मैं तो भेंट बन गया, फिर समझ भिंदरा जैसे करो सच साथ आना जाता है। तो अपने को मान लेने पर मेरे से चाल हो जाती है, उस आदमी वही चलने लगता है, वही करने लगता है। तो आप भगवान के बन जाओगे तो भक्ति आप से आप आओगी, भगवान का काम आप साफ होगा, अरे काम बढ़िया होगा, घर का काम भी बढ़िया होगा, पक्षपात वाले काम बढ़िया नहीं होता, पक्षपात रहित काम करता है, काम बढ़िया होगा, तो लोग दुल्ब लोग बंदूस हो जाएगा।